Гэты штурм. Я радаваўся толькі таму, што, як заўсёды падчас бойкі, думаў на мове маёй радзімы. Гэта добра, але ўсё адно жахлівей не было нічога. Падалі лесвіцы, яны лезлі і лезлі, як чэрці, і хутка сеча закіпела на мурах. Кізгайла, я і мае людзі секліся адчайна, але яны цяснілі нас. А наперадзе іх выў і крыўляўся сівы і маленькі, як кобальт, чалавечак у рызі, іхні святы. І яшчэ бачыў я, як сек двухручным мячом дэман у барвяніцы. Яго скінулі ўніз разам з лесвіцай, але яна зачапілася за рог вежы і спаўзла ўніз, і ніхто, здаецца, не загінуў. Мужыкі з навакольных вёсак сцякаліся на ўзгоркі і глядзелі на пабоішча, як на бойку ля шынка. Злетелася груганё, хрыпеў Кізгайла, гледзячы на іх і з нянавісцю адбіваючыся ад тых, хто нападалі. Потым ён кудысьці знік. А нас адцяснілі да сцяны глухой саляной вежы, і тут мы, 40 швейцарцаў, стаялі, ашчацінюшыся зброяй, і рыкалі на абкружаўшых нас ворагаў. Гэта было ўжо толькі справай гонару, таму што абараняць не было чаго. Замак быў узяты. Дзіды абкружалі нас з усіх бакоў, нават зверху забрала сцяны. Варта было нам вякнуць, і з нас зрабілі б вожыкаў. Нас засталося 40. Астатніх забілі альбо ўзялі ў палон. Вачыма затуманенымі стомай я ўбачыў, як перад намі з'явіўся лаўр у светлых латах, у блакітным плашчы, у блакітных саф'янавых чаравіках, усмешлівы, млява зняможаны, быццам не з сечы, а са спаткання. Ён крыху нагадваў архангела Гавриіла, і гэты архангел кінуў нам словы, поўныя лянівай паблажлівасці. «Кідайце зброю, ці што?» «Не, сынок», – адказаў я. «Не ты нам гэтую зброю даў. Не табе і загадваць. Не строй дурня, бацька, пашкадуй хлопцаў». І раптам аднекуль з вышыні, з балюстрады, пачуўся безжыццёвы голас. «Складзі зброю, Канрад, я дазваляю. Ты зрабіў усё, што мог». Гэта быў голас Кізгайлы. Я ўбачыў пана на балюстрадзе. За ім стаяў Дамінік з дзідай. І Дамінік кінуў зверху да ног лаўра ключ і крыкнуў: «Трымайце, я замкнуў дзверы ў кутні пакой». «Які пакой?» – узняў бровы лаўр. «У той, адкуль падземны лаз». Я апусціў галаву. Дзіўнае чынілася тут. Гаспадар хацеў уцячы, пакінуўшы нас на ярасць мужыкоў. А схілены ім да каталіцтва мужык, яго апора, не даў яму гэтага зрабіць. І тады я наступіў нагою на свой клінок і зламаў яго, а кавалкі кінуў да лаўравых ног. Нас абязброілі. А Кізгайлу, напэўна, разарвалі б на месцы, каб не зарыпелі форткі брамы і не заляскалі ланцугі моста, які апусціўся. Я ўбачыў проста перад сабою дарогу, гурмы людзей па абодва бакі і конніка на белым кані, што ехаў да брамы. Твар яго быў запэцканы сажай, барвяны плашч раздзёрты, але вочы палалі агнём, што ўсяляў жах. Народ выў, Я бачыў змардаваныя твары, па якіх цяклі слёзы, і іншыя твары, ярасныя. Але і на тыя, і на другія было страшна глядзець. «Раман! На рог Божий!» Роў рабіўся нязносны. «Ратуй! Дай зброю! Рай будуюць на нашым пекле! Ратуй нас! Ратуй!» Я ўбачыў, як некалькі чалавек кінуліся цалаваць сляды капытоў яго каня, і слова гонару гэта не было смешна. А ён крычаў адказ сваім страшным трубным голасам: «Праваслаўныя, всё бярыце! Земля ваша, хлеб ваш, вера ваша і доўбні вашы, а гэтым нечасціўцам меч!» Але нават яго голас заглушыў роў і крыкі: «Ратуй!» Калі ён мінуў арку брамы і ўехаў у двор, да ног яго каня сталі шпурляць скручаных шляхціцаў, усіх, хто ўцалеў пасля бітвы на мурах. А народ усё роў, і тут я ўпершыню пачуў, як выгукнулі тое яго імя, якое праз месяц стала крылатым. «Барвяны ўладар! Барвяны ваяўнік!» Конь мерна ступаў паміж целамі, і капыты звонка білі аб камень. Белы конь з залатістымі вачыма, а гэты сядзеў на ім, як уліты. Бачыў я грыву непаслухмяных і бліскучых попельных валасоў, што адлівалі золатам, ёмісты чэрап з вялікім лбом, цвёрда сціснуты вялікі рот, жорсткія жаўлакі на шчоках, прамы крыху кірпаты нос, аблічча, што наганяе жах. Але жахлівей за ўсё былі вочы, незразумелыя па колеру, то шэрыя, то сталёвыя, то залацістае ў ім прамільгне, то нават трохі зялёныя, раз'юшаныя, доўгія, светлыя, незразумелыя вочы. І гэта галава была закінутая назад, бы ў нязмернай гардыні, а жылістая рука ўладна сціскала па вады. І конь адчуваў гэтую руку, ішоў паслухмяна, дрыжучы кожнай жылкай, касавурачы шалёным вокам і стрыгучы вушамі. Потым я даведаўся, што такая пасадка галавы ад нараджэння. А позірк ад неастылага яшчэ ап'янення бітвай, але тады ён здаўся мне такім жахлівым, што я жахнуўся за кожнага кінутага да яго ног. Конь стаў пасярод распластаных цел, а ён сядзеў і глядзеў на мяне. «Найміт!» – усміхнуўся ён. «А ты добра біўся! Развяжыце іх!» Народ кінуўся выконваць яго загад. «Хочаш служыць мне?» «Не, паня, называй па імені». «Не, Раман». «Правільна, сорам ад аднаго гаспадара адразу пераходзіць да пераможцы. Ты яшчэ не да канца запрадаў душу. Вось табе загад. Вартуй пакоі!» І ўзвысіў голас: «Рабунку не будзе, людзі! Лаўр, падлічы хлеб, срэбра, худобу, падзялі на дзве паловы. Адну няхай бяруць мужыкі, і раздзеляць пабеднасці. Ад другой паловы трэцюю частку на зброі і харч, а дзве трэці падзяліць паміж сем'ямі тых, хто браў замак. Па храбрасці. І не забудь тых, што загінулі ля фальшывых лесвіц. Змоўк на імгненне. А замак не ўзрывай. Ён нам яшчэ можа спатрэбіцца. Народ адказаў радасным ровам. Паляцелі ў гору магеркі, ваўчыныя шапкі. А з гэтымі што рабіць, Раман? Спытаў мужык з ратішчам. Шляхта, быццам упершыню заўважыўшы, сказаў ваяўнік. Паглядзіце, што ў іх на шыі. З праваслаўным крыжам пакіньце заложнікамі. У каго рымскі агнусік? Ён замяўся. Хай мужыкі сярод праваслаўных і сярод католікаў адшукаюць злых. Аддаю іх у вашы рукі. Добрых пусціце на ўсе чатыры вятры і адбярыце слова не чыніць шкоды. Няхай крыж цалуюць, а астатніх у заложнікі.